Wahyu pasai 20. Ahlihnyan ulun kalon tidro malaikat getrun ni bak lam ciruga. Bak jarogopnyan gemat gunci relung maut dan saboh belenggu nyang raya. Laju gedrop nadanyan si ulu tuha na ke iblis atawa roh jehutnyan. Dan laju gegari jihnyan ke si ribe ton trip jih. Ahlihnyan malaikatnyan laju getik naganyan lam barih maut. Laju gegunci jurang sirage sege. Mangat naganyan hanajit leji tipe bansa-bansa si golom masa nyan trip jih siribe tun habih. Ahlihnyan naganyan haruh tepeluh ngon wate nyang paneng. Ahlihnyan lon kalon tahta-tahta dan urung-urung nyang du atuh tahta-tahtanyan jibri kuasa ketepu putuh hukuman. Menancit lon kalon arwah-arwah urung-urung yang katekoh takuji. Sabab awaknya jimu saksi ke hai Isa. Dan jipu sampo pesan yang teka ni bak potu Allah. Urung-urungnya hana jisemah belatang. Atau patung ji. Awaknya pi hantom na jiterima tanda belatangnya ni bak do atau jaro awaknya. Ngon lagi nyan, awaknya udip lom tema. Dan jimat perintah sebagai raja musajan ngon almasih nyan trip di siri betun. Nyokuh tahap yang pun tat, urung-urung yang mate tepu udip lom tema. Tema urung-urung yang mate yang lain, hana tepu udip lom simantong wate yang siri betun nyan. Mubahgiakuh urung-urung yang musajan tepu bedoh lom tema, nibak tahap yang pun nyan. Awak nyan patut jut ke milik Allah. Mate tahap yang kedua, hana mekuasa atuh awak nyan. Awak nyan jut ke imum-imum Allah dan imum-imum Al-Masih. Dan awak nyan tema jimat perintah mesajan ngongkop nyan, nyang trip jih siribe tun. Oh kabeh masa yang siribe tun nyan, iblis tema dipuluh nibak penjara jih. Dan jih nyan, laju jejak pengat dumna bansa yang na lam donya. Nakeh Gog dan Magog. Iblis jipesapat awak nyan ke jejak meprang. Saboh jemulah yang raya lempahna. Saban jaijih lage ano lam laut. Ngon lage nyan. Awak nyan pih laju metabu bansi gom donya. Laju jejak kepung kemah-kemah umat Allah. Dan banda yang gegasih le Allah. Tema apui laju jitrun di langit dan jipe habih awaknya. Olehnya, iblis yang pengut awaknya nyan, laju gegelawa lam laut apui dan belerang. Inan ke tempat jih, belatang dan nabi pelsunyan, tetik lebih hile. Awaknya tema, tersiksa urungon malam ke si umum masa. Olehnya, lun kalon saboh tahta putih yang raya dan gopnyan yang du atuhnyan. Langit ngon bumo gadoh dike gopnyan akhiji hana lemahli. Dan ulun kalon urung-urung mati. Cut raya, jidong dike tahtanya. Tema kitab-kitab pih laju jipeha. Laju saboh kitab yang lain jipeha. Nakuh kitab urung udip. Ohle hukuman laju tepuhrut atuh urung mati. Sesuai ngon buat awaknya menurut yang na tertulis dalam kitab-kitabnya. Laju laut jiju urung-urung mate yang na lam lautnya. Maut dan alam maut pi jiju urung-urung mate yang na nibak jih. Dan di urung-urung matenya laju geperut hukuman yang sesuai ngon buat yang jipubut awaknya. Olehnya maut ngon alam maut laju gegelawa lam laut apui. Laut apuinyo nakeh mate tahap yang kedua. Ureng-ureng yang hana tertulis nanjih lam kitab ureng udip. Tetik lam laut apuinyo.